Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 167. Què tal? Com va tot? Avui tenim un programa de contrastos, com la vida mateixa. Un programa amb alts i baixos perquè al llarg d'aquesta hora que tenim per endavant puguem sentir una mica de tot i ens deixem emportar per propostes amb energia per tots els costats i també per la mínima expressió de la música, d'aquella que ens deixa amb els sentiments a flor de pell. Els que avui ens trobem una mica bipolars som Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Balomino, qui us parla. I començam amb un grup d'aquells que tenen com a punt fort la seva energia contagiosa, un dels grups que a mi m'agrada més cantar quan condueixo. Són els Arcade Fire, dels quals us portem una de les seves noves cançons, Month of May. Viatgem ara fins a l'acollidora i verda localitat costanera de Bangor, a Irlanda del Nord, perquè des d'allà ens arriben els Tudor Cinema Club, de la mateixa ciutat que el baixista de Belen Sebastian i el cantant del Snow Patrol. L'estil musical del grup, però, no té res a veure amb aquests artistes, i és que el seu primer disc, titulat Tourist History, és una col·lecció de cançons ballables de pop de sintetitzadors amb influències reconegudes de grups com els Bloc Party o Death Cab for Cutie. Totes les seves cançons les presentaran en directe a l'Estat espanyol al Festival de Benicàssim, però abans nosaltres ens sentim un tema que porta per nom Come Back Home. Us convidem ara a la particular batucada que tenen muntada els suecs Clapeit en el seu últim disc de People's Record. Un àlbum del qual se'n podrien dir moltes coses, però que per mi, per sobre de tot, aquest disc té la virtut d'aconseguir canviar-te l'estat d'ànim i de netejar l'ambient de totes les energies negatives que ens envolten. I això és un gran què. Sento usar-me transcendental, però és que aquest és un altre dels efectes d'aquest disc, que és que et deixes emportar per un esperit hippie de Fes l'amor i no la guerra que es contagia. En fi, Shape Up. El proper dilluns 21 de juny se celebra el Dia de la Música i amb motiu d'aquesta data els de Heineken han organitzat una sèrie de concerts que tindran lloc el dia 20 i 21 a Madrid i que estan pensats amb l'objectiu de fer unions impossibles entre grups referents de la música estatal per fer una versió de manera conjunta. Una d'aquestes cançons curioses que han editat en un disc és la versió de la cançó My Kiss dels The Wave Pictures firmada per Nacho Vegas i els Manels que ells han titulat Con un beso me bastó. Hoy dormí el hipnotizador. Hoy dormí el hipnotizador. Con un beso me bastó. Con un beso me bastó. Dormí al hipnotizador. Hoy la bruja ha muerto al fin. Hoy la bruja ha muerto al fin. De un besito en la nariz. De un besito en la nariz. Hoy la bruja ha muerto al fin. Hoy gané en velocidad. A Juanita Calamidad. Disparé un beso mortal. Disparé un beso mortal. Y no hará daño a nadie más. Si te preguntas cómo se hizo real algo que ni siquiera te atrevías a desear, debo contestarte así. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué? Así. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Observa a los peces. Tu padre observa a los peces. Yo lo haré cuando me bese. Lo haré cuando me bese. Dormirá con los peces. Acechaba el huracán. Los sentíamos llegar. Pero un beso en espiral. Pero un beso. Lo empujó al fondo del mar. Ya de noche en tu balcón. ardió como un gran sol. Todo ardió como un gran sol. Murmuri, amb Patricia Palomino. Botigues al segon disc de Tarragoní és pel de Maceta, Miedo al Silencio, tan recomanable com els seus treballs anteriors. I és que no hi ha dubte que és un dels valors més prometedors de la cançó en llengua castellana. Només cal sentir les seves cançons per adonar-se de la màgia que desprèn aquest activista de la guitarra. I és per això que avui hem volgut presentar les noves cançons al nostre programa parlant amb José Juan González. Benvingut al nostre programa. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé, molt gust. Doncs, primer de tot, parlem una mica del títol d'aquest disc, perquè a mi la veritat és que em va sorprendre. La primera vegada que el vaig veure em va sorprendre perquè realment la teva música és una música que té molts silencis, o sigui, que té un ritme que no és habitual en la música actual i en aquest cas sembla que tinguis por al silenci, però és una mica contradictori o no? Sí, una mica sí. Quan vaig anar mirant les lletres de nou, moltes tenien dues temàtiques, el miedo i el silencio, no? I bueno, pues mira, eren paraules que repetien amb les lletres. I sí que és contradictori perquè jo busco el silenci, ho desitjo, perquè el bolo vagi bé, la veritat és que fa falta que la gent estigui una mica en silenci, no? Perquè treballo amb volums fluix, no vaig amb bateria ni amb baixos, ni amb guitarres elèctriques. I llavors, pues sí, ho busco i a la vegada és contradictori perquè també li tinc por, no? És una mica aquesta cosa d'arribar a casa i ficar música, ficar qualsevol, o la tele perquè hi hagi algun soroll, encara que no la miris, per tal de fugir del silenci, que per mi volia dir que pensar, saps? A vegades pensar, i per fugir de pensar, doncs, vas pel carrer amb cascos o... I no sé, una mica això. La contradicció i també, sí, de tindre por al silenci, perquè significa que et fiques a pensar en coses, i a vegades és millor no pensar. Potser por al silenci té a veure també por amb la soledat, o no té res a veure? Home, sí, una mica sí. Suposo que el silenci també té a veure amb la soledat. Sí, tinc por estar sol, també. Suposo que tots, és una mica aquesta barreja de que a vegades estàs massa acompanyant, necessites estar sol i a la vegada... Sí, crec que sí, és por al silenci. Por estar sol, també. Deia això de la referència a la teva música, del ritme i tot plegat, perquè, doncs bé, hi ha silencis de les teves cançons. M'agradaria també destacar que, a part dels silencis i de les guitarres, evidentment, que és el nexe fonamental, doncs fins i tot t'atreveixes a incorporar a les cançons aspiracions o maneres que sons del nostre respirar, del nostre estar normal, que habitualment doncs, la gent no ho incorpora, no?, en una cançó, entre cometes, normal. Pues sí, no és... els jadeos, això va sortir, no sé si en un concert o a casa, tot serveix. Jo, la meva limitació, que és les meves eines, és la guitarra i la veu, no? I aquesta cançó que era angoixant, era angoixant, era angoixant, i no sé, una cosa molt, molt angoixant és jadear. Me'n recordo quan era adolescent, que a vegades que estava com a molt fart, el que feia era córrer. Això tothom ho feia, agafes, surts a córrer i te relaxa amunt, i acabes com jadeando, i ha sigut una altra vegada per fugir de pensar, no? Estàs com arraiat pel que sigui, corres, tornes, suat, i estàs com esgotat, i el teu cervell s'encarrega de tranquil·litzar el cos, que deixi de respirar tan ràpid. I em semblava, no sé, i suposo que això ho vaig associar quan vaig fer la cançó, i sí, el jadeo també és important, sí. O el o el la-la-la, tot és música. Alguns han definit la teva música, ara que ja et comença a conèixer més la gent, doncs com un cantautor tallavenes. No sé com reps tu aquest tipus de definicions, si estàs d'acord o no massa. Sí, sí, sí, si la gent ho diu, segur que... Moltes vegades des de fora es veuen més coses que no des de dins, de quan ho fas. Sí que és cert que l'espectacle jo el vaig premeditar, o l'espectacle o... part de veritat, part de mentida, no? Que és una mica de fer un concert trist, saps? Sí, tranquil i... I sí, jo ja havia fet grups amb música per fer ballar i fer accelerar les pulsacions, i a mi m'interessava fer això, pues, que la gent se senti i tranquil·litzar-los. Després el concert és diferent, però sí, podia ser música que fa tranquil·litzar, potser que sí. O... El concert va evolucionant, no? Però les cançons, a mi em sedueixen aquestes, les que són lentes, les que són així. Sí. Però més enllà del que és el ritme de les cançons, que sí que puguin ser més lenta o no, la temàtica sí que és una mica destructiva, no? O sigui, realment optimista i de dir que, oh, que bonica és la vida, no són les teves cançons. No, les cançons no. Jo sóc un altre... Sí, a mi em seduïa... Jo tinc un amic que li agradava molt fer cançons, que era la contradicció. Sí, la musicalitat, però clar, els acords menors són tristos i els acords majors són alegres i tempo més ràpid és més alegre. Bueno, són de truquillos de l'ofici, no? I tinc un amic que deia de... Ostres, l'ideal és contradir, no? Música supertrista i fer lletra absurda. No ho sé, a mi m'apeteixia donar més força al sentiment amb lletres més tristes. I hi ha part de autobiografia, part que no sé... Per mi és una teràpia i després intento no... Que les cançons no es mengin a la persona, eh? No sé. Però sí, sí, sí que es podria dir que la temàtica... Però és un espectacle, vull dir, és un espectacle, és... Tot el que és fer obres de teatre o cine parteix de la realitat pròpia, però és per... Durant una hora anem a jugar i una part dels sentiments és això, la tristesa, la melancolia, sí. Però jo no sé si algú pot definir com ho defineixes tu aquestes doncs, vessants més fosques, no? de la persona, si no ho has experimentat. O sigui, jo penso realment que no, perquè parles amb un detall, no? que segurament una persona que ha estat sempre feliç, contenta i no ha passat per una desgràcia com o un desamor o el que sigui, no? Doncs no es podrà identificar de la mateixa manera, no? Sí, sí, 33 anys d'empara mucho. Sí, sí que és cert, home, ja, clar que sí, ja pots tapar autobiogràfica, sí. Moltes vegades penso que és massa trist, jo inclús que és, com ho dic a vegades, que és obsceno i tot, saps? És massa obsceno, és com despullar-se. Sí que ho crec, però no sé, és que... Saps què passa? Que tot això, les meves cançons sorgeixen de quan jo assajo. Jo tinc la gran sort, aquest projecte, les coses bones que té, és que jo assajo sol a casa. Haig d'estar sol i estàs tranquil. I a mi l'emoció, quan a mi una cançó m'emociona, sol ser que va per estos derroteros. I després fico la lletra, sempre és al revés. I llavors la lletra, tot i que moltes vegades, tot i que sembla, podria ser més xungo encara, podria ser més... A mi em va per aquí. I no sé. Sí, a vegades em sap greu pel públic, eh? I bé... Però... No sé, és... Això existeix, tothom hem patit. I el guai de patir és que després... La felicitat, diuen que és perquè ha estat tan puteado que cuando se acaba de repente se te olvida el desamor o lo has pasado, entonces llega la felicidad, solo es que ya no estás sufriendo. Y yo, pues sí, hablo de ese momento anterior de que he sufrido, sí. Realment sí que ho diuen, que no pots ser realment feliç si no saps el que ha estat la infelicitat, no? O sigui, el que és la desgràcia, o sigui, la vida de contrastos, no? Que no sé si després es pot reflectir o no a les lletres, perquè t'has de també concentrar en unes lletres doncs, molt determinades, en unes frases curtes, etcètera, etcètera, que això condiciona, deu condicionar molt, no? Sí, sí, una mica sí. Jo, quan parles, quan m'estàs fent les preguntes, jo estic recordant... Jo estava en una companyia de teatre i fèiem tots una obra del text del Per què tot plegat del Quim Monzó, que era superdivertida i ens ho passava molt bé, el públic reia i després et venien i està molt bé, i deien al teatre el director això, que el drama és més difícil, deien. Jo no sé si és més difícil o més fàcil, no ho crec, perquè fer riure sense amb classes, com fan Femino Cansado de l'absurd o coses així, jo trobo fantàstic, saps? Però a mi m'apeteixia experimentar l'altre. No sé, a veure, amb una guitarra, jo sol, amb aquest petit espai, poder que la gent, saps, en comptes d'aplaudir superràpid i efusivament, que facin el pam, pam, saps? I bueno, i després el bolo l'acabo bé, saps? Si fóssim una història, el bolo l'acabo nos reímos de todo, no? Nos reímos del drama, que també és un humor així molt català o el que sigui. Però sí, sí, la dualitat existeix, i si existeix i és de la vida, saps? Els contrastos és el bonic, no? No tots iguals, no? No m'ho hauria tant. parles tota l'estona del bolo, del concert, és a dir, estem presentant el disc, el proper 30 de juny estaràs a l'Helio Gabel, també doncs, un concert que segur que són d'aquests mítics de l'Helio Gabel, però també hem de dir que si algú ha estat en el teu concert, tocs d'humor ja, és a dir, tu, no sé si expressament, però intentes compensar els moments aquells tan que no es pot trencar res, aquell silenci, doncs entre cançó i cançó que fas doncs, els teus comentaris particulars, no? Això, bueno, sí. Jo, la meva idea inicial era fer un drama total, però a mig bolo em sap greu i també apareix la persona. Però sempre ho faig, vull dir, sempre hi ha aquest toc d'humor o d'enriure-se de si mateix o dels altres o de qualsevol cosa, de fer una cosa més distesa, si el públic ha respost bé al drama. És a dir, jo faig quatre cançons, les primeres, si la gent jo veig que els hi mola, després canvio. Si no, puc fer... O no ho faig tant. És a dir, que al final els concerts és depèn del que fa el públic. Si el públic respon o li agrada o veig que respecta que d'alguns minuts, no molts, perquè això seria molt, molt obsceno, que acceptin, ostres, vamos a entristecernos un poco, vamos a tranquilizar, no? Llavors sí que apareix l'altre personatge o la persona, suposo que és la persona o el personatge, qui sap, però sí, llavors apareixen aquestes coses, però és una cosa natural, hi ha un moment que sí que està que improviso i, normalment, però sempre és si el públic, tu notes, saps? Les mirades, els silencis, la gent, llavors, si el bolo va bé, llavors fem l'altre, si no, no ho faig. És a dir, és una mica un regalet, eh? Si no, no funciona això. Com amb els nens. Si es porteu bé, anirem al pati. Ara anirem a sentir una cançó d'aquest nou disc, com dèiem. Es titula Hoy sé que fue mejor. Què em pots dir d'aquesta cançó? Mira, a mi aquesta cançó... Bueno, jo, molts dels meus referents musicals, de grups que escolto, a mi m'agrada molt les síncopes, saps? Ritmes una mica raros. I aquesta cançó és un ritme raro i estic content d'haver-la fet perquè, ostres, donar-li una mica d'importància a la guitarra. Saps que a vegades les lletres, potser a mi m'interessa menys. Bueno, no m'interessa menys, però a mi la musicalitat, que jo m'enamori de la melodia i de la guitarra, llavors aquesta cançó jo destacaria això, que, ostres, a mi em va agradar molt, molt quan em va sortir la guitarra. Aunque luego d'escoltar aquesta cançó, Hoy sé que fue mejor, deies que és una cançó que a tu t'atrapa per la melodia i doncs ara, pel primer disc em sembla que va ser que vam parlar per telèfon, que vam fer una entrevista i deies que tu el que feies era jugar amb la guitarra. No sé si continues amb aquesta filosofia o ens estem ja posant seriosos i ja no juguem. Sí. Jo jugo amb la guitarra i amb la veu, quan la veu està bé, tinc espai i temps per tocar i per mi, bueno, pues a vegades comences a assajar i no surt res i acaba ratllat, però a vegades sí que surten coses o idees o un assaig, vinga, anem a repassar lletres o anem a repassar cançons i bueno, això a mi em modifica l'estat d'ànim. Depèn de si he jugat bé o no he jugat mal, no? Com un esportista, suposo, no sé. Com quan jugava a bàsquet i era petit. Sí, continuo sent jugant, home, i tant. És de les poques coses que només depenen de mi i que ho faig perquè vull, i punto. Inclús, jo sóc mestre, saps? I això ho faig perquè vull. I a vegades el divendres acabo cansat i si vaig a un bolo és perquè tinc ganes, saps? Vull dir que sigue sent un juego voluntario i libre. Ara has fet referència a això, a la teva professió, més enllà de la música, i jo que sempre em llegeixo els agraïments dels discos, que sóc com molt fan, precisament en els agraïments doncs, fas referència als teus alumnes. No sé si s'ha de tenir la mateixa paciència per composar una cançó que per ensenyar. Ui, és molt més... S'ha de tenir molta paciència amb els nens, molt més. Amb la música jo sé quan no estic inspirat la deixo, la guitarra i a reposar, o escolto idees que tinc gravades. Amb els crios és molt diferent, home. Però tot el que ets a dir és que són dos aspectes de la vida, vull dir, tot el temps que l'he invertit a fer classes, que a vegades et desesperen, bueno, perquè fa vent i estan moguts o pel que sigui, o sempre recompensa els crios i la música, crec, eh? Sí, s'ha de tenir presència per tot, suposo. I també agrair-los que ells tinguin paciència amb tu, perquè al fons també això es nota. El dia que tu estàs pel que sigui i has discutit a casa, després també ho paguen ells, a més o menys mesura. I el bo dels nens és que et perdonen sempre. Sí, jo crec que sí, és una gran cosa. Sempre et perdonen, no sé. Hi ha coses que fas bé, però... I el dia següent intentes arreglar-lo, no? Que a vegades te passes perquè intentes forçar la màquina a veure fins on puc apretar aquest nen perquè millori i aquí, a vegades et passes, no? Una mica d'exigir massa i fer massa de poli malo. I sí, jo tinc paciència amb ells, però ells també deuen tenir paciència amb mi. M'ha fet gràcia que ara diguessis això, que sempre t'acaben perdonant els nens, perquè t'anava a preguntar que una de les qüestions que apareixen a les lletres a mi m'ha donat la sensació doncs, que al darrere hi ha una persona com desconfiada de que no el decebi, no? O que realment apareix al llarg de les lletres doncs, aquesta desconfiança de dir no sé si apostaré per tu, no sé si m'enfiaré perquè al final me l'acabaràs fotent. No? Ara he vist una contradicció respecte als adults i als nens, no? Sí, clar, sí, hi ha teories que diuen que els nens no tenen malícia, sinó que l'aprenen de la societat, la mentida, per exemple, que l'aprenen, no sé, se'ls nota molt i quan te fas adult vas aprenent a mentir, no? Sí, és una temàtica de, ostres, confiar o no confiar, no? Una via és no confiar gens, però em van ensenyar una vegada que si no confies en els altres, pues, no vius les coses bones. I si confies en els altres, te poden fer mal. El resum seria una mica això. I bueno, i els crios tenen paciència amb els adults, crec. I amb els companys es perdonen mil vegades. M'ha fet no sé què, i que el perdona si sempre diuen que sí. És sorprenent, eh? M'ha fotut un cop de puny a la panxa. Bueno, vinga, que li demanes perdó? Ah, et demana perdó i l'altre perdona el seguit. Inclús sóc jo que haig de dir, bueno, si això passa moltes vegades, al final no et perdonaran, saps? Que no sé, això és bonic, clar que t'ensenyen coses els crios. Amb qui sí que suposo que confies és en tota aquesta gent que t'has fet acompanyar des del primer disc fins al segon, perquè hem vist que en aquest segon doncs, fins i tot incorpores col·laboracions d'algun dels membres del Manel, de Maria Rodés, és a dir, que aquest temps doncs, t'ha servit també per fer contactes i per fer una mica d'allò, companyonia, no? Sí, home, si estan allí és perquè jo sóc fan d'ells, perquè m'agrada molt com treballen, com fan, i era un estímul saber que vindrien, que col·laboraria l'Arnau, doncs això ha sigut un estímul de... Ho haig de fer bé, saps? No és el mateix gravar en un estudi, que hi ha un micro fantàstico, que bueno, és un micro que cantes i saca la voz, que darrere, saps, estigui algú que ha vingut als teus concerts, que ho ha sentit, que damunt creuen que ho poden fer bé, i que tu els admires, no? I a part que és confiança cega. I això fa que tu curris més i no sé, és una de les grans coses de fer concerts. Vull dir, coneixes gent, ostres, Maria Rodés, per exemple, la seva manera de cantar m'ensenya a mi a cantar menos cervecero, saps? Menos tio de taverna, saps? I és superdolça. Llavors t'ensenya a cantar, doncs potser no cal, saps? I que canta fluixet, i és que no cal més, saps? I per lo que jo vull emocionar, a vegades mi género masculino me traiciona, no? I es Manel el mateix, ostres, que per mi ha sigut una cosa molt gran, saps? Aquell disc que han fet. I a part, bueno, no és només per la música, també, perquè jo els he conegut, són gent superpropera. Vull dir que el primer dia, escolta'm, que estarem super aquí, que si voleu vindre, saps? I he tocat amb molts músics i poquíssima gent, no em coneixen de res i m'ho van dir, i poquíssima gent això m'ho ha ofert, saps? Llavors, és a nivell personal i a nivell musical. M'agradaria també destacar el disseny del disc, perquè doncs, tant a la portada com a tot a l'interior, doncs hi ha tot unes il·lustracions així com amb línies molt simples però alhora complicades. No sé si defineix bé l'esperit del disc, la música d'Espalda Maceta. Jo estic molt, molt satisfet d'aquests dibuixos. No sé si són bons o dolents, perquè jo de dibuixos no entenc. Però jo també, un altre cop, en aquest disc jo he escollit molt amb qui ho feia, i és una persona que estimo molt, que és el nòvio de mi prima de Madrid. I és un tio que és arquitecte i havia dibuixat. I mi tio s'equivocó i va enviar uns dibuixos als altres. Ostres! I van ser molt xulos. I és un paio que és la primera persona que comprava discos de l'anterior disco i els regalava a amics. És a dir, és una persona que li agradava la música i que ho regalava sense que ell tingués res a veure amb la història. I resulta que feia dibuixos i sí, la seva tècnica és sense aixecar pràcticament vegades el llapis, no? O el boli, no sé com ho va fer. I a part són dibuixos una mica dedicats, no? Dice, los hice, quan jo li vaig encarregar, me gustaría que lo hicieras tú, no te prometo nada, a ver si puede ser. I ell, pues, lo que va fer va ser, diu que ell ho dibuixava mentre escoltava, no? Llavors, a mi m'ha agradat molt, clar, vaig molt sol als bolos, llavors m'interessa que la gent que participa en el procés del disc o de les col·laboracions o no sé què, sigui gent que t'estima, no? Que estimi, no? Per sentir-ho una mica menys sol, saps? Anem acabant l'entrevista, nosaltres ens diem Murmuri i per tant et pregunto doncs, com ens hem d'imaginar Espalda Maceta parlant amb Murmuris, en quina situació? Pues mira, jo, per mi és molt important assajar, i com que a vegades soc mestre i clar, parles moltes hores i bueno, vaig a classes de cant també, bueno, i a vegades la veu se'm presenteix i em poso molt mala llet, soc una persona molt arisca, soc com una hiena salvaje herida i em poso molt, molt mala. Llavors resulta que per conservar la veu, perquè després quan, per la tarda o al cap de setmana pugui cantar, llavors començo a parlar amb Murmuris, que és una cosa una mica patètica. No ens ho diguis, que és el nostre nom. Ai, perdó. No, que és fantàstic, que en el fons me n'adono que crido massa de normal i perdó. No, jo canto murmurant, jo en el fons la meva feina és murmurar. I ara, no sé, el primer que se m'ha ocorregut és això, que, ostres, murmurar és fer un exercici per salvar la veu, que a vegades cridem massa, tenim massa soroll i cridem massa. I també m'ha donat amb els nens que si murmures, si parles fluix, et senten igual. O sigui, que a vegades cridem i no és necessari. Amb el murmuri també arriba la informació i cantant, també Maria Rodés també m'ho va ensenyar, que ja canta molt fluixet, se sent igual, a part amb micro, sense micro, i no cal més. Doncs ara per acabar ens quedem amb la cançó que ha donat nom a l'àlbum d'alguna manera, no es diu concretament com l'àlbum, es diu El silencio cuesta tanto. Què m'expliques d'aquesta cançó? Ja m'has dit una mica la temàtica del silenci i tot plegat, però no sé si hi ha alguna interioritat de la cançó que puguis compartir amb nosaltres. Bueno, sí, realment el títol va molt amb aquesta cançó. Per això, perquè a vegades està en silenci, tinc amics que ho fan, però clar, jo a vegades intento fugir perquè si no penses en coses prou dures i llavors més val sobrevivir, ficar la tele, veure un partit que ens interessa de futbol i sí, i bueno, i també m'agrada molt aquesta cançó que hi ha molt poca cosa. En el fons són dues notes, després és l'acord de les mateixes notes i torna i ja està la cançó, saps? No sé, potser és pretensiós o poc pretensiós, però m'agrada, no? Començar les cançons molt despulladetes, molt... Dos notes, si és que dues notes ja formen l'acord i ja et pots imaginar l'altra, no? M'agrada això de l'aposta és per sobreviure, no? No aspirem a res més. Clar que no, sí, viure és fantàstic, vull dir que quan es pateix has d'aguantar, aguantar, si pots, qui pugui, perquè després al cap de dos mesos, pues, te n'ensurs i, ostres, i de sobte en una terrassa amb algú, te fots moltes risses i te fa mal al cap de riure, vull dir que sí, que s'ha d'aguantar patiment per després quan ve la festa major i anem de ball. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta cançó i t'agraïm que hagis fet aquesta entrevista, que vagi molt bé el segon disc de concerts i recordar a tothom que és el 30 de juny que estaràs de l'Helio Gabal, algun més? És el 30 i l'1, vull dir, sí. I sí, tenim més. Tenim les franqueses, tenim diversos jocs, però bueno, sí, aquest dia serà especial. Després també per mi serà molt especial però quan a Tarragona a l'estiu, al juliol, tenim un concert, també segurament farem un altre al novembre, vull dir que sí. L'Helio és molt especial perquè, ostres, els dos concerts que he fet allí, quan no venia molta gent, saps? Bueno, ara tampoc no és que llenem els estadis, però quan, va ser molt especial, molt especial. I el segon bolo va ser molt, molt bonic i va estar, no sé, bueno, no sé, saps? Clar, quan la gent respon, la gent està molt ben educada, l'Helio Gabal, la feina del bar, el silenci que es crea, l'Artur i companyia, músics boníssims de la Nova Volcano. I, bueno. Sí, és un lloc especial, el 30 i l'1, sí, qui vulgui. Que més que suposo que és un lloc ideal per sentir la teva música, no? Aquests llocs així reduïts, petitons, no sé si busques tu també grans concerts, no sé si els omples o no, però és igual, o sigui que si l'objectiu és buscar també llocs petitons per arribar millor, no?, amb la teva música. En teoria, quan vaig començar, sí, l'ideal era llocs petits, cadires i silenci, no? Però jo crec que la limitació és la quantitat de gent que metes en una sala pagant. Sí. A veure, exteriors, en una plaça, no tinc prou volum, saps? Llavors jo els he fet i alguns estan anant molt bé. Per què? Si el públic està atent. Vull dir, si el públic li interessa o... Clar, jo vaig tocar a l'auditori del Fòrum, que hi havia poca gent, però clar, si allí toqués un paio amb una guitarra que, no sé, Pedro Guerra, jo l'he vist omplint llocs, o Jorge Dexter, o jo vaig a veure José González, que era en trio, però ell sol hagués fet un bolo igual de bo. Per què? Perquè és una bèstia, aquest tio, és boníssim i moltíssima gent ens encanta. Per tant, no sé si t'imagines a tu mateix formant part d'un d'aquests macrofestivals que ara a l'estiu doncs, tots anem bojos. T'imagines fent un bolo d'aquestes característiques o no? Sí, arrossego prou gent. De moment encara no ho he demostrat, però sí, quan va vindre el cantant de Divine Comedy, el Faraday, pues, un tio sol amb un piano i la gent superencantada, però clar, és que ostres, és un pedazo grupo i el tio va fer molt bé. La limitació no és l'espai ni la gent, és el públic. Si viene tu madre i tu mujer i li gusta, però els demés no els interessa res, fora! Pues llavors, clar, el públic és la limitació, és que els agradi. Doncs ara sí que acabem, moltes gràcies i que vagi molt bé aquest segon disc. Gràcies a vosaltres. Thank you. todo ahora sobrevalorado. El silencio vuelve siempre y se sienta tan tranquilo. El programa d'avui no podia marxar sense fer referència a un altre dels festivals més esperats de Barcelona. Evidentment, parlem del Sonar, que s'allargarà fins al proper dissabte amb concerts, entre els quals destaca LCD Sound System, Air, Chemical Brothers o els mítics Roxy Music. Si sou fans de la música avançada i de l'art multimèdia, teniu una cita al millor lloc per anar a pescar les propostes del futur. Una d'aquestes propostes és la que ens porta John C. en temes com Boy Lilikoi. Grind your claws, you howl, you growl, and afraid of Apollo. You run, you free, you climb endless trees, you reignite. You growl, you howl, you show your teeth, you bite. It's alright, you say no more. Use your eyes, the world goes and flutters by. Use your eyes. Murmuri, amb Patrícia Palomino. Per acabar el murmuri d'aquesta setmana ens centrem en el Sonar de Dia, que per segon any consecutiu centrarà les seves actuacions a l'escenari Sonodrom, la programació del qual permetrà gaudir de les sessions d'una vintena de joves artistes procedents de diversos països. Entre els seleccionats per la xarxa Bull Academy destaquen Caribou, el projecte del canadenc Dance Nath, Max Honor, que ha fascinat públic i crítica amb el seu pop electrònic eufòric, que ell mateix ha definit com Liquid Dance Music. Amb una de les seves cançons, titulada Odessa, ens acomiadem fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. Didn't know how over time it drove away.